Evet, 94.9 Açık Radyo'da ve Konrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta bir anma. Anma. Pek yaptığımız program tarzı değil bu ama yani öyle yani, bir insan için yapılıyor ki evet. Yapmazsan olmaz. Bir de Cuk tam değil mi? Dönemi. İki gün oldu. 16 Mayıs'ta Ronnie James Dio'nun 4. yıl dönümünü yaşadık. Yani zaman nasıl geçiyor dedik birbirimize. Ya vay be. Yani ben bundan zannedersem 3 yıl önce gittiğim Firefest'te bayağı tantanası yapılmıştı bunun. Hemen hemen her sahneye çıkan grup Dio'yu andı ve ondan sonra hatta Oni Logan, Lynch Mob'la bir tane Dio şarkısı çaldılar. Yani gerçekten bu adam bir kere kendi içinde baktığında genç ölmüş biri değil. Ama o kadar daha vardı ama. O kadar üretken ki yani evet, adam ölmeden önce çok kısa bir süre öncesine kadar o kadar üretken ki. Evet. Yani Heaven and Hell'la da yeni albümü çıkmış. İşte şöyle böyle bir oturdum şöyle bir baktım kendi içimde. Yani hani şey denir işte adamcağız öldü ama son 20 yıldır bir şey çıkarmamıştı. Veyahut da son 10 yıldır bir şey çıkarmamıştı. Ama bu adam yani, hep sahnedeydi. Hep sahnede sürekli turladı ve sürekli albüm çıkardı. Tamam albümlerinin kalitesi çıktı indi vesaire ama hep bir şeyi yakaladı. Bir çizgiyi yakaladığını inanıyorum. Aynen. Yani Dio ile işte o Tracy G ile olan bölümde bile işte o Angry Machines dönemi. Yani onda bile o müziği fazla sevmesen bile kendine göre bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Bir de şeyi hep değişime açık oldu. Modernleşmeye doğru hep kaydırdı kendini. Kesinlikle. Yani sabit o 80'lerin müziğinde kalmadı. Kalmadı. Devamlı geliştirdiği, çok iyi gitaristlerle, müzisyenlerle çalıştı. Evet, şimdi her zaman ona geçecektim. Ona geçecektim. Yani başardı. Ozzy Osbourne birdir. İki Dio. Aynen. Yani bu adam örneğin bir istersen şey yapalım, arayalara sıkıştıralım. Çünkü gerçekten Dio ile ilgili konuşmaya başladık mı? Aklımıza bir sürü şey gelecek ve önümüzde yazılı hiçbir şey yok. Yalnızca şarkı isimleri var. Evet. Dio'yu çağrıştırdığı şekilde bir program yapacağız. Gitarları istersen iki şarkı çalalım. Ondan sonra konuşalım gene çünkü güzel şarkılar seçtik. Şimdi programımızı yapmamızın nedenini öncelikle anlatalım. Çok güzel bir Dio'yu anma şeyi çıktı. Tribute albüm çıktı. Çok sıkı gruplar var. Tam da 4. yıla rastladığından dolayı bu tribute albümden seçtiğimiz şarkıları programımızda çalacağız. İlki Neon Nights, Black Sabbath'la Heaven and Hell albümünün açılış parçasıdır ve Black Sabbath'la girişidir Ronnie James Dio'nun. Çalan grup Anthrax. Yani gerçekten Anthrax de benim her zaman benim için özel bir önemi olan bir grup. Iron Maiden'ı açarken de ne kadar özel bir grup olduğunu kanıtlamış bir gruptur. Bu nedenle Neon Nights Anthrax'e giriyoruz. Daha sonra da Adrenaline Mob bizim son zamanlardaki en favori gruplarımızdan biri oldu. İnanılmaz da yorumlamışlar kendilerine has bir yorumları. Yani Mark Portnoy çıktı şuydu buydu ama yeni albümleri de çok çok iyi ve The Mob Rules'da Adrenaline Mob'a ad olarak yakışan bir parça. Evet girelim bakalım programa, bizi nerelere taşıyacak bu program. Nothing's in the past. makine gibi girdik. Evet, yani şey, çok sevdiğimiz grupların da tribüte katılmış olması bu albümü daha da özel kılıyor. Fakat çok sevdiğimiz bir de bu albüm kanser araştırmalarını da kaynak sağlıyor. Anladım. O yüzden de özel bir yanı bağış, var. Bağış gibi. Bağış gibi oluyor. Yani bunu bilmiyorum. İlk haftasında da 15 bin satmış Amerika'da. Yok yani şey, örneğin atladığımızda The Last In Line şarkısını atladık Tenacious D'den. Yani Tenacious D daha eğlenme tarzı müzik yapan bir grup olduğundan dolayı ortak haber ediyorum ben onu. Yani hani keşke hepsini çalsak, buradaki 15 şarkıyı da çalabilsek, ama bazılarını atmamız gerekti. Oradan Tenacious D gitti. Şimdi gitaristlerden söz ediyorduk. Gerçekten ben Ronnie James Dio'yu da Ozzy Osbourne'la beraber gitarist keşfeden insan olarak görüyorum. Yani bir Vivian Campbell'ı çıkarıyor. Abi manyetik şeyleri değil var. Mi? Çekiyor gitaristleri. İyi gitarist çekiyor. İyi gitarist. Veyahut da iyi gitarist işte nasıl bulduğu. Yani örneğin Dio'yu kurarken çalıştığı gitaristler Jake Lee ile ilişkiye geçmiş. Daha Jake Lee yok ortada. Tabii. 1981'den söz ediyoruz abi. Ortada Jake Lee yok. Jake Lee ile çalışıyor. Ondan sonra Vivian Campbell gibi böyle hiç yoktan bir İrlanda'da Savage bir şey. O gruptan buluyor bunu, çıkarıyor. Ondan sonra Vivian Campbell gidiyor. Craig Gold ile çalışıyor. Ondan sonra Rowan Robertson benim için çok iyi bir gitaristtir. Lock Up The Wolves'da çalıştığı gitarist. Tracy G. Yani neresinden bakarsanız bakın Tracy G iyi bir gitaristtir. Ama yani gitar müziği yapıyor. Evet. Evet, dünyanın en iyi vokalistlerinden biri. Kesinlikle gitar müziği. Aynı. Ve gitar çalmayı bilmiyor. Evet. Hiç. Yani. Gerçekten dediğin gibi tam gitar müziği. Gitarı hiçbir şekilde grup iyi, çok iyi bir solist olmasına rağmen. Ki kökeni rock'n'roll'dur biliyorsun. Evet, rock'n'roll grubundan gelmedi. Tabii. Sonra yani. İşte bizim Blackmore onu oradan çıkartıp alıp hard rock'ın içine monte ediyor. Aslında bir hard rock vokalisti değil. Sonradan oluşuyor. Sonradan oluyor. Dediğin yani gibi Rainbow'da. Rock and Roll Blues söyleyen bir adam yani. Yani kendi içinde Ronnie James Dio'nun bir de en sevdiğim yanı, yani egoları da çok çok iyi dengeleyebiliyor. Aynen. Yani adam çok şey bir adam olması. Zaten bak burada çalan adamları baktım. Metallica var. Evet. Rob Halford var. Evet. İşte yeni gruplar var. Motorhead var. Biff Bifford var. Scorpions yani var. Adam yani. İyi bir adam olmasa niye bunlar toplansınlar ve bunu anmak için bir albüm yapsın. Değil mi? Kimseyle kötü değil adam. Yani. Yani gerçekten işte yani Tony Iommi ile birazcık atışıyorlar. Black Sabbath'ın son döneminde artık şeyi kuracak. Dio'yu kuracak. O da normal çünkü Tony Iommi ile yürümeyeceğini anlıyor işin. Ve kendi grubuna ağırlık vermeye başlıyor. Tony Iommi karanlık bir adam. Onu diyecektim. Yani İngiliz karanlığının içinde gömülmüş bir adam yani. Doğal olarak. Ama sonra araları gene düzeliyor. Yani düzelse Heaven and Hell'ı yapıyorlar yani. Ama karanlık bir adam. Kimseyle kötü kalmamış. Ben onu şey Dio yapıyorum. Biraz şey bir herif. Yani hani hayata hep pozitif bakıyor. Pozitif ve ileride bakıyor. Evet, yani hep evet, ileriye doğru bir adım. Evet, evet. Yani o yüzden Black Sabbath, hani ben hep bir yanım nefret eder. O yanım hep Tony Iommi tarafı zaten. Daha karanlık yani, karanlık, melodiler karanlık, ağır. Duygular ağır, her şey yavaş ilerliyor. Yani orta çağ, benim için müziğin orta çağını ifade ediyor. İşte ama o da bir çığır açıyor abi. İşte tabii o şey canım, o yani şeyde ben o çığır yani, açmıyor yani demem şeyler. Yok şey anlamında. Yani doğru söylüyorsun. Bize karakter açısından ve yaklaşım açısından çok zor ve ben geliyor Akdeniz ama Akdeniz insanıyım abi. Ha, öyle ne öyle. Karanlık şeylerle. Hayır işte o, her şey birbirini doğuruyor. Oradan da neler gelmiş. Tabii canım. Dio'ya da dönersek yani. O zaman Shakespeare olmazdı. Olmazdı değil mi? Yani kendi içinde yani şey ne derler? Her toprak başka bir ürün çıkarıyor. Hepsinde tadı bambaşka. Yani Ronnie James Dio da tam bir Kaliforniyalı. Esasında şeyden başlıyor. Doğu kıyısından çıkıyor. Adam tabii, New York. Evet. Ama hayatı Kaliforniya'da geçiyor. Yani çünkü ruhu gerçekten da aynen. Evet. Yani Doğu kıyısı adamı değil. Batı değil. Kıyısı adamı aynen. Şey. Evet devam edelim. Şimdi çok ilginç. Slipknot'un solisti Corey Taylor gitmiş. Tanımadığım adamlarla, herhalde bunlar da ünlü insanlar ama ben yani solist Corey Taylor'ı biliyorum bir tek. Harika bir Rainbow in the Dark çalmış. Süper. Hiç klavye yok Rainbow in the Dark'ta yani, bu arada gitarla arkadaşlar. Gitarla yapmışlar ve klavyeyi. İnanılmaz vokal harika olmuş. Son dönemin oldukça parlak gruplarından biri Hailstorm. Kızlarımın da favorisi oldu Hailstorm. Kız vokalist Lizzie Hale gerçekten iyi iş çıkarıyor Straight Through the Heart'ta. Bu iki şarkıyla devam edelim tamam. Bakalım. Me Evet, Ronnie James Dio'nun ölümü çok ani oldu. Yani mide kanseri dendi. Evet. Atlatıcı mı atlatmıyor mu anlayamadı. Sonra tekrar bir sallandı, şey oldu. Çok yakın dönemde Heaven and Hell'le turnedeydi. Ama turne adam yerinde durmadığı için de kendini de yormadı değil. Evet. Yani sahnede mi? Hep bir sahne şeyi var onun. Sahnede durmak. Ya Ömer, işte bak, bir de onu konuşalım. Yani bu adamın sahnesi de inanılmaz. Şöyle ki işte ben... Aslında baktığında sahnede hiçbir şey yapan bir herif değil. Yo çok hareketli koşan şey yapan bir insan değil. Dümdüz duran bir herif. Ama adamda öyle bir ses ve öyle bir sahne ışığı var ki, karizması var ki. Aynen. Mojo diyorlar. Yani çirkin bir herif. Aynen. Ufacık. Evet. Yani... Gitaristler yanında dev gibi kalıyorlar. İşte ama... Craig Goldie ile bir şeyi vardır onun, meşhur bir adını söyle. Hangisiydi o? Push'un turnesinde. Holy Diver. Komple çaldıkları albüm. Craig Goldie böyle zaten şey, Craig Goldie nereden çıkıyor, pardon ya, Doug Aldrich ya, Craig Goldie andı beni. Doug Aldrich. Seni andı, evet, gerçekten andı. Doug Aldrich böyle hani o karın kasları böyle zaten tabii, gösterişli tabii. Bir adam harika gitar çalıyor, bizimki saçlar yanında ufacık. Devamlı fönlü durur. Yanında öbür yanında da şey adını söyle, Rudy Sarzo, evet. O da gösterişli bir adam. Ondan sonra... Bizimki... Ama davulcu bizim Simon Wright ufacık bir herif, bizim Ronnie James diyor önde. Hep o konserde bakmışımdır, adam o kadar şey ki, o kadar hakim ki. Yani Türkiye'deki konserine geldiğinde şey imzalatacaklar buna, albüm imzalatacaklar, albüm uzatıyorlar. Şarkının ortasında fark ediyor, dönüyor çocuğa, give me that son falan dedi, ondan sonra albümü imzaladı, geri verdi. Yani ulan dedim, şarkının ortasındasın abi, nasıl yaptın bunu ve şarkı bozulmadı, hiç şey olmadı. Adamın inanılmaz kulağı var. Yani şeyi zaten konserlerini izlerken şeyi takip ediyorsun. Arkada çalan grubu o kadar iyi dinliyor, evet, ki. Evet. Nerede dağılıyorlar, nerede toplanıyorlar, nerede giriyor o grubu topluyor. Yani şeyi çok iyi. Bir kere dönüp arkasına bakmıyor. Bakmıyor. Ama çok iyi dinliyor. Aynen. Ya biz mesela öyle değiliz yani. Döner bakarsın. Niye? Ne oluyor lan? Ne oldu, kim ne oldu? Neye bastı? Ama adam hiç öyle şeyler yapmıyor ki. Grubun dağıldığı noktaları da var yani. Tabii hani, ki. Tabii abi. İllaki hata yapıyorlar ve dağılıyorlar. Ama adam... Toparlıyor ve yürüyor yani ve sen onu fark etmiyorsun. O da evet, yani işte frontmenlik böyle bir şey. Gerçekten yani. Yani sahne duruşu açısından da Ozzy Osbourne istediği kadar dalga geçmek için sahneye şeyler koştursun, cüceler koştursun. Çünkü her zaman bir Dio şeyi olmuş. Tabii ama yani Black Sabbath o iki albümü iki çıkarınca hayır, dibe vurmuşlar. Yani. Ben Ozzy'yi de beklerdim bu albümün aslında. Sonuçta beraber bir müzik hayatları var. İtiş kakış da olsa sonuçta bileyim, yani aynı tarzın ürünleri. Ozzy hayatında bir kere bile Dio dönemi Black Sabbath söylememiş bir adam. Onun için bence çok şey bekliyorsun Ozzy'den. Ozzy'de o şey ama yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ozzy'ye bir şey olsaydı, Dio yaşıyor olsaydı söylerdi. Yapardı kesinlikle. Zaten gidiyor Ozzy dönemi şarkıları yani. Gayet güzel söylüyor yani. Adam yani. O tür bir sıkıntısı olan bir insan değil. Çalalım. Evet. Bitmez bizim konuşma. Bu şarkıyı sana bırakıyorum. O zaman Motorhead ve Biff Bifford'dan, Saxon'un vokalistinden dinleyelim. Starstruck, ardından da Scorpions, çok güzel yorumlamış. Evet, o da slow şarkımız olacak. Yani İnanılmaz. Bu kadar güzel uyar Scorpions, bu kadar doğru bir şarkı seçebilir. Yani solo'yu da kendileri değil gibi çalmışlar. Orijinal Dio gibi değil. Dinleyin. Yemede yanında yat. Aynen. See the things up close, so every day to my heart. Thank you. Evet. Dio'nun biraz Rainbow döneminden de konuşalım. Yani çünkü gerçekten adam Elf'le sıkı bir kariyere başlamak üzere. Yani çok çok iyi bir albüm yayınlamışlar ve albümü yayınlayanı belki biliyorsun, Roger Glover. Yani zaten bir şekilde... Roger Glover'dan bir şey olmaz. Sen biliyorum sevmiyorsun. Ay ben Deep Purple kitabında o bağlantıyı kurunca ilginç gelmişti bana. Ritchie Blackmore'la Dio'nun bağlantısı bir, Deep Purple'a, evet, Elf'in açması. İki, Elf'in son albümünde de Roger Glover'ın prodüktör olması. Aynen. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Elf rock'n'roll... Rock yapan bir gruptu. Tam rock and roll. Evet, yani hard rock'la ilgileri yok. Yok. Yani rock'a biraz kayıyor diyelim hadi. Ama yani kökeni rock and roll. Zaten rock and roll 60'ın sonunda bitti. Evet. Yani bitme, yani ölmeye mahkumdu o grup. Bunu hani çünkü hard tam rock, zamanında olmuş diyorsun. Melodic hard rock başlıyor. Evet, doğru. Ve tepeye tırmanıyor. Yani Elf'le ne kadar gider? Bir iki albüm daha yapar. Led Zeppelin çıkıyor, Deep Purple tavana vuruyor. Zaten yok olacaksın. Sonu yok bunun yani. Yok. Doors da devam etseydi yok olacaktı. Evet. Çünkü o müzikte belli bir süre sonra şey yani olacak. Şey gibi, yani grunge'ın hard rock'ı nasıl bitirdiği bir dönem var. Evet. İşte hard rock da sonuçta rock and roll müziğini duvar koyuyor ve ondan sonraya geçiyor. 70'lerde şey oluyor. Yani Elf'le iyi ki devam... Yok, tabii. İyi ki, şüphesiz. Ama sonra... Elf'le toplanıp albüm yapabilirlerdi ama yapmadılar. Onu da güzel olabilirdi. Onu da yapmadı. O Feinstein, David Feinstein, evet, galiba annesi onun bir Ronnie James Dio'nun bir akrabası, galiba kuzenler mi ne? Örneğin Feinstein daha sonra Rhodes kuruyor. Evet. Rhodes'da da çok değişik metale kayıyor. Aynen. Feinstein. Aynen. Yani değişik bir şeyi var, bağlantısı var. Fakat esas hoşuma giden, yani Ritchie Blackmore'u da burada analım. Çünkü Ritchie Blackmore'dur. Ronnie James Dio'yu bize bir şekilde kazandı. Yani Elf'le bence dünyada bu kadar ünlü olmayacaktı. Rainbow'la birlikte patladı, uçtu. Kendi yeteneği de zaten var. Müthiş bir sonra yetenek. Sonra da Rainbow'dan sonra alıp zaten solo albümleri. Black Sabbath'dan sonra da solo'lar gitti. Yani o nedenle... Ben hala Black Sabbath dönemini katmıyorum bak, farkındaysan. Ama yok, ama o albümler benim her zaman benim için... yani ben Heaven and Hell'le Mob Rules'u... Ama Black... Moore'la da sonra devam etmedi. Yani çünkü Blackmore, Ronnie James. Herkesten uzaklaştı. Evet, yani o şey, adam kayıp işte, örneğin yani şu anda Ronnie James diyor için şey diyoruz, adam ölmeseydi ne yapardı? Yani üretken. Ritchie Blackmore ne yapıyor abi? Evet. Son albümünü beğendik ama orta çağ rakını. Aynen. Ama işte adam da dünyanın en iyi gitar tanrısı olduğu için yaptıkları da yani, yetmiyor değil hani dünyaya. Neyse. Evet. Bunun sonu yok. Yoktur. Sırada Holy Diver var. Evet. İlk albüme ismini veren şarkı. Gerçekten çok da beğendiğimiz bir şarkı. Killswitch Engage. Şu ana kadar çaldığımız bütün Dio yorumlarına beş basar şeklinde. Çünkü bu tam bir yorum. Evet. Yani orijinaliyle kendine de uyarlıyorlar ortada. Aynen. Orijinaliyle örneğin. Sert bir gruptur. Sert çünkü grup. Scream vokaller var. Yani şey, Holy Diver'ı bakalım nasıl bulacaksınız. Daha sonra da Man on the Silver Mountain'ı Rob Halford'dan. Bu da Rob Halford söylüyor diye programa koyduğumuz, aynen, bir şarkı. Bizi pek açmadı. Fena değil. Dinleyelim o devam ediyoruz. Down too long in the midnight sea. Oh, what's becoming of me? Evet, Man on the Silver Mountain'ı Rob Halford deyip deyip durduk ama arkasında Vinnie Appice davulları çalıyor, Doug Aldrich gitarları, Jeff Pilson bası ve Scott Warren da klavyeyi, yani bir zamanlar Dio ile müzik yapmış çok sıkı arkadaşlar da Man on the Silver Mountain'ı döktürmüşler. Evet, artık programımızın sonuna geldik. Metallica. Ronnie bize, Rising medley çalıyorlar. Evet. Yani bir Light in the Black'la şöyle bir sözsüz giriyor. Ondan sonra Tarot Woman, Trygazer var. Bir de Kill the King'le. Kill the King. Final yapıyorlar. Kendi parçanın içerisinde medley de bir finalleri de var. Bu işi iyi becerirler. Çok çok güzel. Motorhead medleyleri vardır. Şey medleyleri vardır. Diamond Head medleyleri vardır. Bu da değişik bir medley olmuş. Yani Metallica işte yaparsa artık tabii programımıza koyarız. Çok zor da yani James'in oralara çıkması James, ama Tarot Woman'ı da söyleme be arkadaşım yani yapamıyorsun işte olmuyor. Yani neyse şimdi. Buradan da dedikodu yapma ya. Dedikodu yaptık. This Is Your Life'da Dio'nun ölmeden önceki son kaydı. Aynen. O da onu anmak için yani şarkının kalitesi umurumda bile değil. Dio'nun özür dilerim yellenmesini kaydetseler o noktada onu bile programa koyarım. Yeter ki yayınlasınlar. Evet. Çünkü büyük adam hepimizi derinden etkilemiş bir solist. Aynen. Bütün büyürken hatırlarım müzikte ilk gözümü açtığım noktada dinlediğim o yüzden bu haldesin Beatles, zaten. Beatles'dan sonra hard rock'a geçtiğimde biraz Iron Maiden dinledikten sonra ilk gözümü açtığım şeydir. Long Live Rock and Roll, Rainbow. Ondan sonra zaten yürüye kulum oldu. Aynen. Müzikal hayat. Evet. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rocklı günler dileriz. İyi geceler. Because we're whispers in the wind. Once upon a time, the world was never blind like we are. Right now it seems you're only dreams and shadows. If wishes could be eagles, how you'd fly. This is your life, this is your time. What if the flame won't last forever? This is your here, this is your now. Let it be magical. Who cares what cares? Upon a time, all the world was blind like we are. This is your life, this is your time. Look at your world.